Tervetuloa Ransun keittiöön. Valmistamme tänään maukasta luusoppaa. Ransu, joko syödään? No ensin valitsemme joko tuoreita tai näitä pakastettuja luita. Tämä on ohje meinaan neljälle. Mitä? Kenelle neljälle? Suurempa suureen kattilaan yks mittakuuraa vettä. Suurempa suureen kattilaan yks mittakuuraa vettä. Kattila pannaan hellalle ja hellaan sytykettä. Kattila pannaan hellalle ja hellaan sytykettä. Sittenpä keittoon humpsis luita koko nippu. Sittenpä keittoon humpsis luita koko nippu. Tohveli tossut mausteeksi ja paajun köyttää hippu. Tohveli tossut mausteeksi ja paajun köyttää hippu. Luusoppa kiehuu kummaa rokkia. Keittiö töissä riehuu kolme kokkia. Luusoppa kiehuu kummaa rokkia. Keittiö töissä riehuu kolme kokkia. Anteeksi, että kysyn, mutta kysyn, että joko syödään? Näitäpä näitä sillinpäitä ja viipaloitu lanttu. Näitäpä näitä sillinpäitä ja viipaloitu lanttu. Tuoretta sahan purua ja vanha villavanttu. Tuoretta sahan purua ja vanha villavanttu. Keittopa keitto maistatellaan muilla arvokkaasti. Keittopa keitto maistatellaan muilla arvokkaasti. Hämmennellään hännällä ja syödään himokkaasti. Hämmennellään hännällä ja syödään himokkaasti. Luusoppa paukkuu, pata puukuttaa. Naapurin koirat haukkuu, daoveen joukuttaa. Luusoppa paukkuu, pata puukuttaa. Naapurin koirat haukkuu, daoveen joukuttaa. Joko nyt kysyn, että joko nyt syödään? Luusoppa.